Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında birlikte olmaktan mutluyuz. Hemen bu haftaki konuğumuzu size sizinle tanıştırayım. Sayın İsa Çelik. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanatçımız, hem fotoğraf sanatçımız, evrensel bir sanatçımız biliyorsunuz. Ayrıca yazarımız ve resim, illüstrasyon efendim gibi alanlarda da çokça ürün vermiş, sergiler açmış bir sanatçımız. Hemen şunu da söylemek isterim. Geçen hafta, hafta başında daha doğrusu, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde de sanatçımızın 56. sanat yılı kutlandı. Pek çok konuşmacılar katıldı. Kendinden hazırladığı diyalar ve taş plaktan da seçtiği ve sevdiği müzikleri izleyicilere, konuklara sundu. Bir de 56. yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Aslında 55 yuvarlak olsun diye diyecektim ama geçen sene de konuştuğumuz için doğrusunu söylemek lazım. 56 yıl hakikaten bir sanat için bir ömür. Ne mutlu ki bu ülkemize böyle sanatçılarımız var. Zaten sizin sırtınızda duruyor bu memleket. Bunu yüreğimden söylüyorum. Sağ olun. Kutlarız, yürekten kutlarız. Teşekkür ederim. Biraz oradan başlayalım. Sonra çalışmalara geçelim abi. 55. yılım benim geçen seneydi. 55. yılda Schneider Temple'da bir fotoğraf sergisi yaptım. 55 fotoğraf koyayım dedim. Fakat yanlışlıkla 56 koymuşuz. Güzel. Sonra yılın son günlerinde başladı. Ocak ayında bitti. Bir de resim sergisi açtım. Epeyce ilgi çeken bir resim sergisi oldu. İnsanın insana ettikleri üst başlığıyla bir sergi yaptım. Bu Mimarlar Odası'nın sergisi. Mimarlar Odası'nın sergisi. Çok da güzel bir salondu. Evet, biz de oradaydık. Evet, izledik. Evet. Şimdi geçen... Daha doğrusu bu haftanın başında yapılan şey ustalara saygı gecesiydi. Ben bugüne kadar çok fazla etkinlikte iş yaptım. Pek çok ressamın, pek çok şairin, hikayecinin, romancının gecelerine diyapozitif gösterileri falan yaptım. Ama bu sefer birdenbire beni aldılar, benim için yapmaya davrandılar. Birden ne yapacağımı şaşırdım. Hep kameranın arkasındayım ya. Birden önüne geçtim. Güzel. Şimdi ölmüşüm de ölmüşüm ama ben oradayım gene. Beni konuşuyorlar gibi geldi. bu da bir deneyim işte yani. Tabii. Bu da bir deneyim. Öyle. Bunu söyleyince bir çocukluk hatıranız anlatmıştınız. O aklıma geldi. Onu da isterseniz paylaşalım. Yani ben şeye çok inanırım. Hesse'nin de özellikle üzerinde durduğu. Necati Gil'in de hatta bir dizesi var. Gelmiyorsa bazı şeyler çocukluktan derdi. Benim çok ilgimi çekmiştir. Yani çocukluk yaratmanın belki de bütünü. O anı şuydu. Yani bir dinamitle oynarken bir facianın... Evet. Ardından dönüp ama orada bir cümle daha var anlatımınızda beni etkileyen doğrusu. Hiç bir hastane bembeyaz duvarını, tamam. Tavanını tamam. İlk anlat. Defa gördüğünüz için anlatayım. Bir başka düş. Evet lütfen yani. Şimdi Jorge Amado'nun, doğru mu okuyorum bilmiyorum ben böyle okuyorum. Bir sözü var, insanın ana yurdu çocukluğudur diye. Çok güzel. Ne yaparsanız yapın çocukluğunuzdur ana yurdunuz. Bravo. Şimdi çok çocukken bir tek radyo bizde var. Babam da işte sonuna kadar açar, mahalleliye dinletir falan. Başka bir eğlencemiz yok. Bir de Mersin şeyi hatırlayın, dinleyicilerimiz hatırlasın. Mersin, Silifke, Anamur, Gülnar yukarıda. Gülnar'dan ve o çevreden balık tutmaya gidenler dinamitle gidiyorlar. Dinamit atıyorlar, balıkları, ölümün balıkları toplayıp getiriyorlar. Babam da bulduğu dinamit fitillerini, yalnızca fitilini yakardı bizi eğlendirmek için. Çok çocuğum tabii, nereden bileyim. Ben çeşmenin başında bir dinamit fitili buldum. Gittim evden, ocaktan maşanın ucuna kıstırdım ama alüminyum bir şeyler var, bir lokumlar var falan, böyle tam teşekküllü bir şeymiş. Ben bilmiyorum. Çıktım dışarıya, yanıyor fitil ve Fareli köyün kavalcısı gibi önde koşuyorum. Arkada da şap şap şap şap bir sürü çocuk peşimde. Onların eline geçmesin diye de en hızlı ben koşuyorum. Derken olmaz bir patlama. Birden ağzımdan burnumdan kan fışkırmaya başladı. Öyle dizimden kan fışkırmaya başladı. Babam dövmesin, yaramazlık yapıyorum diye dövmesin diye gittim mahalle çeşmesine, kafamı suya tutacakken yalağın içine düşmüşüm. Gözümü bir açtım. Bizim oralarda mertek tabii tavanlar. Evet. Mertek ve pardı. Şimdi hiç bembeyaz kireçten bir şey görmemişim. Dedim ki ben öldüm ama bana hep cenneti masmavi gökyüzü olan, işte çiçekleri, akarsuları. Ben tabii çocuğum, mutlaka cennete gideceğim. Cennet de nasıl bir cennet diyorum burası. Bana yalan söylemişler diyorum. Cennetin gökyüzü mavi olması lazımdı. Çok güzel. Bulutlar olması lazımdı. Bunun hikayesi yazılır. Sonra işte derken gözümü açınca anam babam falan geldiler. Ama onlar yoktu. Onlar niye ölsün diyorum. Ben patlattım dinamiti diyorum. Böyle bir hikaye. Çocukluk yurdu. Peki evet. Buradan hemen yine bir bize naklettiğiniz, anlattığınız anılardan yola çıkarak oradan sergiye geleceğiz. Tabii. Dinleyicilerimize onu da hatırlatalım. Bir Irak seyahatiniz vardı. Evet. Biraz iç karartan bir şey ama anlatayım. Ama hayatın içinde. Evet, hayatın içinde bunlar da var. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları Necef'e seferler düzenlemek istemiş. Pek çok yere seferler düzenliyor ya. Ondan sonra pek çok yerden, ülkemizden ve ülkemiz dışından pek çok ülkeden Alevi vatandaşları toplamışlar. Neredeyse bir otobüs dolusu insanı Türk Hava Yolları uçağıyla götürdüler. Orada otellerde yatırıyorlar, işte orayı gezdiriyorlar, burayı gezdiriyorlar. Derken bütün kutsal yerleri gezdirdiler. Derken bir de kiliseyi götürdüler. Kilisenin dümdüz olması gereken tabanı, hı hı, böyle bir çorba kasesi gibi oyulmuş. Ne oldu buraya dedim. Ya ibadet yaparken insanlar bomba attılar. Bir sürü bomba atmışlar. Ve ibadet edenler paramparça olmuş. Kapının böyle bir santim falan gibi kalınlıktaki demirleri taramışlar şeylerle. Delik deşik olmuş. Tabii bir vurgun gibi oluyor insana. Ya. Sonra bizi gezdiren insanlara peki dedim, bu duvar, bembeyaz duvarların üstünde böyle pençe pençe, pança pança şeyler var, kapkara. Bunlar ne dedim? Bunlar da insan etleri dediler. Korkunç ya, korkunç ya. Şimdi o bomba atılan yeri görmek bir vurgundu. Ya. Hele böyle kapkara insan etlerini görünce hiçbirisi sağ şey yapamamış ve ama yani bu halde yapışmışlar duvarlara. Neyse, döndük geldik Türkiye'ye. Çok çok çok çok zaman geçti. Bir gün bir öğrencim geldi işte. Elinde bir kutu. Hayrola dedim. Hocam benim doğum günüm bugün. Öyle mi, tüh. Keşke bir hediye hazırlayabileydim falan dedim. Hemen oradan bir karton aldım ama ben bu Irak'ı unutmuşum. Anladım. Bir karton aldım. Elime ilk geçen kopya kalemiyle bir, tam da karşıma soğan çiçekleri toplayıp getirmiştim. Böyle mor, beyaz, sarı falan. Soğan çiçeği yapmaya başladım. Soğan çiçeği de mor baskın renktir ya. Kopya kalemiyle ıslatıp ıslatıp onu şey yaptım. Soğan çiçeğinden yola çıkarak bir resim yaptım. Ertesi sabah yine kalktım. Ya dedim, dünkü resim pek fena olmamıştı. Bir tane daha yapayım şundan dedim. Yaptım. Ertesi gün ya iyi gidiyor. Bir tane daha yapayım. Nasıl olsa kahve içerken zaman da harcamıyorum. Derken çoğalmaya başladı. Derken buna ben bir şeyler eklemeliyim dedim. Kağıt tozunu formikat kolayla karıştırdım. Onları ekledim. Derken bu çoğaldı böyle. Derken kağıt tozu ve formikat kolu beyaz fonun üstünde biraz hafifçe parlakça bir böyle parçalanmış şeyler görünüyor. Beyazın üstünde beyaz lekeler. Hı hı. Derken dedim ya ben buna bir kırmızı leke eklemeliyim dedim. İşte bir kırmızı kapak buldum, plastik. Rakı şişesinin kapağını erittim. Onu sürdüm. Çok güzel. Kirletmek için iyice yaktım. Yerdeki süpürüntüleri ekledim. Tertemiz bir renk istemiyorum. İçimden öyle bir şey geliyor. Anladım. Yerdeki süpürüntülerle kirletiyorum. Tekrar yakıyorum. Tekrar bilmem ne. Derken bir gün dedim ki ya buna bir de kurşun eklemem lazım benim. Gittim Perşembe Pazarı'na kurşunlar, kalaylar aldım. Özel cezveler aldım falan. Onları erittim. Onları resim malzemesi olarak kullanmaya başladım. Derken bu çoğaldı, çoğaldı falan böyle. Bir gece, gece yarısı kalktım oturdum. Dedim ki ben ne yapıyorum ya? Abi fark ettim ki ben Irak'taki o kilisedeki insan etlerini oradan kalkarak anladım. Savaşın insana, insanın insana ettiğini, insanın doğaya, insanın topluma ettiğinin resmini yapıyorum. Ya, ya. Şimdi ya insan nasıl doymaz bir varlık bilmiyorum. Şimdi bir hayvan yiyeceği kadar bir şeyi avlar. Değil mi? Sonra yürür gider. Onu da ya da yavrularına sürüye sürüye götürür. Ama bir kilise dolusu ya da bir ya. Cami dolusu, bir havra dolusu, bir meydan dolusu insana kıymaz. Ya korkunç. Ne şey. Adına kıyıyorsun? Korkunç. Şey. Bu yani bu bir yandan evet belki acı verici bir şey ama sevgili dinleyicilerimiz demin de İsa Çelik hocamızın dediği gibi dünyanın gerçeği de bu. Bundan gerçeği bu. Keşke olmasa da bundan evet. Bunu da bilmek zorundayız ki. Tabii. Ortadan kaldırmaya bir mecalimiz olsun. Yani ne kadar ne yapabilirsek. Geleceği yani. Kurmak için, kurabilmek için evet. Bugünü ve dünü bilmek zorundayız. Bilmek zorundayız. Yani bunu... Sadece dünü sevmek, düne özlemle olmaz. O bir dünya görüşü olur o zaman. Yani aynen. Geriye bir özlem olur. Evet. Hayır biz dünü niçin bilmek isteriz? Geleceği iyi kurabilmek için. Evet. Evet. Bütünsel insana doğru gidebilmek için, bütünsel insana varabilmek için dünü bilmek zorundayız. Evet. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz bu İsa Çelik hocamızın anlattığı bu sergi, söz konusu sergi Mimarlar Odası'nın Karaköy'deki çok güzel bir sergi salonu var. Mimarlar Odası'nın kendi yeri de orada. Profesyonel bir sergi salonu. Hakikaten çok beğendim. Evet. İlk defa da o sergi vesilesiyle gördüm. Orada kaç parçaydı sergide? 105. 105 eserini izleyicilere sundu. Ve çok da güzel bir konuşma yaptı kendisi. Şimdiki anlattığına biraz daha yakın, biraz daha belki yumuşatılmış diyelim. Evet. Yani içi el vermediği için belki falan. Hakikaten çok güzel bir sergiydi. Ve ben bu hikayeyi o zaman bilmiyordum tabii. Yani kaynağını, bu acıyı bilmiyordum. Sonradan İsa Çelik'ten dinledik. Ve hemen ben orada demek ki dikkatli bir izleyiciymişim. Gönlümden gelen şeyi söyledim. Yani ve sonradan fark ettim ki bir yandan da ya bizim sezdiğimiz yani demek ki izleyiciyi almış bunu alabiliyor demek ki bunu. Sezdiğimiz hikayenin gerçeğini dinlemiş olduk. Yani öyle etkileyici ve hakikaten de şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum bir izleyici olarak, yurttaş olarak, bir yazar olarak. Bence benzersiz ürünlerdi. Sağ ol. Gerçekten öyle. Benzersiz. Türkiye'de bir örneği yapılmadı onu biliyorum da. Değil dünyada mi? Da yapılmamış. Gelen yabancı konuklar söyledi. Şimdi bu serginin ikincisini onlar sergilemiyor. Onlar duruyor. Şimdi yeni yaptıklarımı hı-hı. Mart ayında 19 Mart'tan bilmiyorum. Yok. Mart ayında mı ne? Şeyde Schneider Temple'da sergileyeceğiz. Çok çok iyi olur. Çok iyi olur abi. Şimdiden kutluyoruz. Şimdiden kutluyoruz. Sağ ol. Başka yeni çalışmalardan söz edelim İsa abi. Şimdi çalışma çok aslında. Bizim emekliğimiz yok. Ben her gece 12'ye, 1'e, 2'ye kadar sürekli çalışan bir insanım. Biraz evvel de söyledim. Kahve içerken resim yapmalıyım. Söz gelimi bir yerden bir yere otobüsle, uçakla, bilmem neyle giderken mutlaka yanımda bir desen defterim olmalı. Ya da bir hikayemin diyaloglarını içimden tekrarlamalıyım. İşte yeni hikayeler yazıyorum. Çok fotoğraf çektim bu arada. Onlarla ilgileniyorum. Çalışma çok. Fotoğraf sergisi var mı? Schneider Temple'da işte bir duvar boylu boyunca yeni fotoğraflar. Geçen seneden beri yaptığım fotoğraflar. Bir duvarda insanın insana ettikleri. Anladım. Yani pis işlerdi serginin adı. Evet evet. Niye pis işler? Hatırlıyorum. Niye pis işler? O işlerin kendisinin pis olduğu değil. Herhalde. İnsana reva görülen durumun pis değil. Herhalde. Herhalde. Yani çok çarpıcı bir sergiydi hakikaten. Çok çarpıcı bir sergiydi. Hikayesini tabii dinledikten sonra da yani çarpıcı demek de az geliyor sevgili dinleyiciler doğrusu. Sarsıcı bir şey yani, sarsıcı. Umarım insanoğlu da bundan bir şeyler alır da yüreğine koyar. Umarım. Ümidimiz budur. Umarım. Evet. Şimdi İsa abi 56. sanat yılında İsa Çelik ne hissediyor acaba? Ne hissediyorum şu. Yani aynaya bakarken diyeceğim, tıraş olurken diye aklıma geldi ama sakalları görünce dedim vazgeç. Şimdi ben oldum olası bu kaplumbağaları kıskanırım. Ya 500 yıl yaşıyorlar. Dün işte bir arkadaşımın verdiği kitabı okumaya başladım. Leonardo da bu dünyadan göçtü gitti. Evet. Yani Michelangelo da göçtü. Düşünsene. Dostoyevski de gitti. Ha. Ya şimdi Dostoyevski'nin, Leonardo'nun bir 500 yıl yaşadığını düşünebilsene. Ya, dünya neler kazanırdı değil evet. mi? Şimdi ben insanoğlunun tarihsel gelişimi içinde benim esamem okunmaz. Ama ben şuncacık insan, okumak istediğim o kadar çok kitap, görmek istediğim o kadar çok ülke, tadına tatmak istediğim o kadar çok içki, ne bileyim o kadar film var ki bana bu kadar bir ömür yetmiyor. Bunu düşündüm. Evet. 56 yılda. Ha şimdi ettiğim şeyler kimilerine göre 10 insanın yapacağını yapmışım. Aynen. Kimilerine göre. Katılıyorum. Aynen. Ama ben daha şey olsun diye söylemiyorum bunu. Daha şimdi daha yapabileceğim şeylere geldiğimi düşünürken birden vakit dolu yerdi. Hayır çok, ifade de çok güzeldi ya. İfade de güzeldi. Yani daha yeni başlamıştık. Yeni tam biz başladık. Tam tadını alacaktım. Evet. Nereye bakarsam, ayıptır söylemesi, fotoğraf görüyorum. Şimdi dümdüz bir şeyi dümdüz söylemek hoşuma gitmiyor, haz etmiyorum. Onu dümdüz niçin söyleyeyim ben? Biraz onu bir güzelleştirmem lazım. Güzel kılmam ya da söylediğim insana bir faydası olsun. Öyle ya. Dümdüz söylemenin bir esprisi yok. Yani. Dümdüz fotoğraf çekmenin ya da yazı yazmanın ya da ne bileyim ne faydası yok. Tam ulaşmışsın kimi şeylere. Her yaşın bir güzelliği var derler ya. Evet. Hülkü. Evet. Yalan. Yalan o laf. Nerede güzelliği var? Ben merdivenleri çıkarken zorlanıyorum. Çok güzel ya. Çok güzel. Gözüm görmüyor. Geçen yılın sonunda Fethiye'den kayalardan yuvarlandım. Eskiden keklik gibi sekerdim. Değil mi? Ama şimdi kayalardan yuvarlandım. Kafamı çarptım. Kaburgalarım ezildi. İki gözümün retinası yırtıldı. Evet, ameliyat oldum. Biliyorum, biliyorum. Geçen gün Trabzon'da yine kayalardan yuvarlandım. Yine geçen gün Kocaeli'nde falan. İşte yaşın güzellikleri burada. İşte yaşın güzelliği buymuş. Harika. Ya diyorlar ki merdiven sağlığa faydalı. Yalan. O düz ayak bir yerde oturan biri söylemiş onu. Değil mi? Hemen giriştedir evi. Giriştedir. Rahat nasıl olsa. Ne her yaşın şey neyse işte heyecanlanınca böyle oluyorum. O genç biri söylemiş onu. Hadi benim merdivenlerle çıksın 3 kat. Değil mi? Bizim ortak arkadaşımız, sanatçımız, sevgili dinleyicilerimiz, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nur Subaşı. Bizim İsa abiyle beraber ortak arkadaşımız, abimiz. Sevgili abimiz tabii. Sevgili abimiz. Şimdi kendisi böyle gidip de disiplinli biçimde bir şey satın alayım yahut da işte ev kiralayacağım böyle bu işlerle uğraşmaz. Yakındaki arkadaşları da 50 defa rica ediyor ki bakın benim yaşım 75. Ondan sonra doğru dürüst merdiven çıkamıyorum. Bana yani şöyle biri en fazla birinci kat. Buna gitmişler 5. kat tutmuşlar. Evet. Eşyaları da taşımışlar. Nur Bey çıka çıka çıka çıka bitiremiyorum diyor. Bir. Harika. Bir ikincisi sonradan farkına varmış ki apartmanın çatısı yok. Harika. Yani harika. Dümdüz. Harika. Yazın kavruluyor tabii içerisi. İşte ben de ona dedim ki işte yaşın güzelliğini hissedesin diye bütün bunları yapmışlar. Abi tandır güzeldir desin. Yaşın güzelliğini hissetsin ya. Tabii. Şimdi aklıma o geldi doğrusu. Şimdi bizim Yusuf Kurçenli vardı ya. Evet. Çok erken. Çok, evet ya, çok değerli bir yönetmenimizdi. Çok da iyi tanırdım. Çok da iyi tanırdım. Ya, çok sevdiğimiz bir insandı. Çok değerli bir yönetmen. Şimdi bir gün onun eşi dedi ki İsa'cığım ya bizim kafeye gelsene. E geleyim nerede? Aksanat'ın sokağına gir. İlk ya da iki neyse unuttum şimdi. Gir dedi. Adı ne dedim? Düz ayak. Düz ayak deyince kaçıncı kat denir mi? Düz ayak. Değil mi? Yani. Tabii. Yani. Geldim. Çık Allah çık. Tabela var kapıda dedi. Çık Allah çık. Çık Allah çık. Çık. Beşinci kat. Gittim ki kızım bu ne ya? E dedi beşinci kat. Desek gelir miydin gelmezdin. Düz ayak dedi. O da haklı, o da haklı. O da haklı, o da haklı. O da haklı. Evet, sevgili dinleyicilerimiz şimdi İsa Çelik bir yandan bu güzel sohbetini yapar. Bir yandan da ufak ufak karalamalar yapıyor önünde kağıda. Ama böyle müthiş bir alışkanlıkta kendiliğinden gibi. Yani bakıyorum ki orada hafiften güzel bir desen de çıktı yukarıda. Güzel gölgelendirdi de onu. Şimdi yani, sana bir şey anlatayım. Buyurun. Bu Nazım Hikmet Yönetim Kurulu toplantısında işte toplantıyı Aydın Bey açar, Aydın Aybay. İşte Gencolar, işte Tarık Akanlar, Rutkaylar, Semih Balcıoğlu, Semih abiler falan, Halit Çelenkler falan hep beraber oturuyoruz. Semih abi bencilliğin duramaz. Eline bir tomar önünde bir kağıt vardır. Sürekli bir şeyler çizer. Sonra tam toplantı bitince o kağıtları birileri alır, imzalattırır. Hı hı. Yahu dedim ki adamcağız habire çiziyor, elinden de kapıyorlar. Çizdiği bir şey değil, tutup onun imzası da böyle evet, uzun bir şeydi. Hoş hoş bir imza, evet. 20-30 harfli. Evet, 20 kara tren gibi bir imzası vardı. Evet, evet. Dedim ki yahu şunu ben çalışayım, bir hafta 10 gün çalışayım gelecek yönetim kurulu toplantısına kadar. Çalıştım. Bir defa, 5 defa, 10 defa, 100 defa, 200 defa çalıştım. Tıpkısının aynısı bir imza. Gösterdim. Harika. Dedim ki Semih abi, bak dedim senin imzanı atıyorum. Aa daha güzel oldu dedi. Çünkü o kestirmeden at veriyordu. Tamam mı tamam abi. Oldu mu? Hem de nasıl? Abi dedim niye yaptım bunu biliyor musun? Sen toplantıda çiziyorsun. Ha bir elinden şey yapıyorlar. Sen de o aceleyle bir imza atıyorsun. Bu kabulse tamam onaylamış oluyorsun. Değil mi? Fordizm. gayet böyle bir hikaye. Gayet güzel. Şimdi tomar kağıt deyince İsa abi aklıma benim de şey geldi. Yani tam bir bağlantısı yok ama. Şimdi bu sanat insanlarını Devlet Tiyatrosu için yazıyordum. İşte evet. Aziz Nesin'den, Can Yücel'den tutun da Necat Cumalı, İlhan Selçuk, Turan Selçuk. Bir tane bir de yine o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazarlarından 10 yıl oldu rahmetli olalı Mehmet Kemal. Hmm. Tamam. Devlet Tiyatrosu sahnesinde gayet güzel. Senaryoyu da işte Devlet Tiyatrosu sanatçıları sunuyor, ediyor filan. Bir de arada her programın, birçok programda beraberdik zaten. Dinleyicilerimize anlatıyorum. Senin de çok emeklerin oldu. Evet. Konuşmacılar ara ara giriyor. Üç konuşmacı ya da en fazla dört konuşmacı. O beşer evet. dakika falan konuşma yapıyorlar. O hangi sanat konusuysa yerlerine geçiyorlar. Bir tanesi de Doğan Katırcıoğlu'ydu gazetecilerimizin pirlerinden. Biliyorum. Yaşlı da şimdi ben de hep rica ettim her programda aman 5 dakikayı geçmeyelim. Yani çünkü süre bu yani evet. filan. Tamam dedi fakat iki delikanlı kollarından tuttu sahneye çıkardılar. Konuşmaya başladı fakat kucağında elinde koltuğunun altında teksir kağıdı 500 sayfalık teksir kağıdı var. Eyvah dedim bu 1,5 saat sürer bu dedim ne olur. Şimdi kağıdı 500 tane var kağıt. Evet. Şimdi birinci kağıdı alıyor. Merhabalar. Çok kağıt güzel. Bitti. Sadece merhaba yazıyor. Merhaba yazıyor bir sayfada. Harika. Nasılsınız? İkinci sayfada bitti. Çok güzel. Gözleri görsün diye koca Harika. Koca yazmış ama kelime Harika. Kelime. Mehmet 3. sayfa gitti. Çok Kemal'e güzel. 4. sayfa. Nice yıllar 5. sayfa. Tomar 5 dakikada bitti. Harika. Şimdi aklıma bu geldi. Ya, harika. Vallahi ya. Bak şimdi daldan dala konuyoruz. Olsun. Benim birinci kitap çıktığı zaman hikaye kitabı. Fethi Naci ile muhabbetimiz sonsuz tabii ki. Ondan sonra Fethi abinin benim hikayelerimi okumasını istiyorum. Öyle yani ülkemizin en saygın eleştirmenlerinden birisi. Hemen imzaladım Lale ile Fethi abiye. Götürdüm Lale'ye verdim Lale'nin kafesine. Kafe işletiyordu. Sonra bekliyorum. Telefon edecek. Ertesi gün telefon okuyacak. Ertesi gün yok. Daha ertesi gün yok. Bir hafta geçti yok. Sanki yolum kafeye uğramış gibi. Lale ne oldu? Vermedin mi Fethi abiye dedim. Verdiyim dedi. Okudu mu dedim. Okuyamaz yavrum dedi. Ben başka bir şey sormadım herhalde artık gözleri görmüyor dedim. Yani. Gittim kitabın tıpkı basım bu kadar bastırdım. 35-50 koca bir tıpkı basımını yaptım. Kocaman yazılar. Çok güzel. Artık okuyabilsin Çok diye. Çok güzel. Çantama koydum. Tekrar gittim. Dedim ki Lale efendim ben şimdi bu kitabı kocaman bastırsam. Seninle göndersem Fethi abiye okur mu dedim. Okuyamaz yavrum. Yahu şu kadar bastıracağım dedim. Çantamda duruyor ama bastırdım getirdim diyemiyorum. Anladım. Utancımdan. Niye okuyamıyor dedim ya. Ya beni de tanımıyor artık dedi. Nasıl yani? Ben geldiğim zaman buyurun hanımefendi diyor dedi. Vay anasına dedim ya. Hayatın sonbaharı böyle ya, bir şey. Ya ne yapsın? Ve Ülkü. Dram. Ve canım benim Fethi abim artık. Sonra kimseye göstermedim onu. Bir fotokopici biliyor. Anladım. Bir ben biliyorum. Anladım. Çantamda onu olduğu gibi ambalajıyla koydum bir yere. Eşim bile bilmiyor. Tamam. Sonra işte bu akatlar bana yapılan ustalara saygı şeyinde Fethi Naci'ye saygı gecesi yapılmıştı. Faruk Şün dedi ki ya Yusacığım senin muhabbetini biliyoruz bu şairlerle, yazarlarla, çizerlerle. Fethi Naci için de dedi bir iki bir şey söyler misin? Varsa söyleyeceğim bakarım dedim. Meğer böyle birkaç A4 toplamı satır satır yazınca söyleyecek şeyler varmış. Onlardan evvel bu hikayeyi anlattım. Dedim ki Fethi abi kitabımı önce... İlk önce senin okumanı isterdim. Ama böyle oldu. Açtım yırtarak zarfı. Allah aşkına şimdi bari bir bak şuna dedim. Çok güzel ya. Güzel bir anı ya. Böyle güzel güzel. Yani hikayesi de yazılabilecek bir anı. Hakikaten yazılabilecek bir anı. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz İsa Çelik bakalım bize hangi şiiri seçti. Bir onu dinleyelim sonra devam edelim. Şimdi ben tabii seçtiğim şiirlerden evvel bir Mehmet Kemal'den söz edildi ya. Evet. Mehmet Kemal'in ünlü şiirini burada hemen okumalıyım. Çok güzel Laf olur. Karışmasın diye okumadım demin. Çok güzel olur. onu hemen okuyayım. Sonra seçtiğimiz şiirleri. Tamam. Ankara nire, Zara nire. Dayanmak marifet, dayan bire. Çok güzel. Arkasında 300 sayfa olan bir şey değil mi? Evet. 4 dizi ama 300 sayfa var arkasında adeta. Dayanmak marifet, dayan bire. Evet. Metin Eloğlu'nun Sen Gideli şiiri. Yarın sabah yüzümü de yıkamayacağım. Donum fanilam leş gibi oldu hele. Tırnaklarım uzadı, kesmeye üşeniyorum. Biri sevabına çeşimi de ettirse. Sokağa çıktım mıydı akşam serinliğinde, bacaklarımda derman yok. Rakı makı içiyorum, gene olmuyor. Ne sabriye uğradığım var, ne cehile. Başım dönüyor, içim sıkılıyor habire. Bu dünyada pırıl pırıl şeyler vardı hani. Cümbüşler vardı, kahkahalar vardı, hoşbeşler vardı. Hepsi peşi peşine takılıp gitti mi ne? Anlamam o kadar incesini. Sen yanımdayken yaşamak güzeldi işte. Bana maşallah derlerdi, ne iyisin derlerdi. Neysem neyim, kime ne? Kırtipilim, bomboğum, esirikliyim, biriyim. Dünya yıkıldı, altında kaldım sanki. Anlaşılan bu birisinden kazık yediriyorlar. Sen gitmeseydin de keşke... Et sevmezdim ya, inadına cızbız köfte yiyorum. Küfür ediyorum, sokaklara tükürüyorum. Nerede o efendilik, o kılık kırk yarmalar? Adam sende. Tokalaşmalarla, merhabalarla da ilişkim yok. Işımış İstanbul'a bayılırdım bir vakitler. Yaz bitecek diye ödüm kopardı. Şimdi hepsi bilmem neyime. Ya büsbütün yitirirsem seni, ölsen ya da başka bir erkeğe varsan, sana dokunamasam, sesini duyamasam, bırak Allah, sen inan, insanı deli etme. Odayı Mürvet Hanım derleyip topluyor. Temiz pak bir lokanta buldum sözde. Sağa sola dön olmuyor. Sola dön olmuyor geceler. Önümüzdeki salıya gel bari. Güzel, çok teşekkür ediyoruz. Anmış olduk şairimizi de sevgili dinleyicilerimiz. 56. sanat yılınızı yürekten kutluyorum tekrar. Teşekkür ederim canım benim, sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz, sanatçımız Sayın İsa Çelik'ti. İsa abi, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve nice 56. yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Her yaşın kendine ait bir güzelliği olduğunu da hatırlatmak isterim. Sağ ol. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.